Vamos a baixar a música, que mellor que con esta música damos lle ben vida precisamente a Javier Franco. Vamos a pedirlle, darlle as boas tardes e pedirlle que nos explique de que vai todo eso. Moi boas tardes, Javier. Que tal, boas tardes, escoitadesme ben. Sí, de momento, sí, gracias a Deus, a cousa vai ben. Estas novas tecnoloxías axúdanos para vernos un chisquiño, pero máis que nada para escoitar. Moi ben. Que interesante escoitar a esta muller, desde Galicia na exterior. Nos que estamos en Barcelona, estamos en Madrid. Que de cousas compartimos, non? De sí. Amor a Galicia desde fora, e con que pasión se habla de Galicia desde fora. Claro, sei que sí, bueno, para nós incluso máis que desde dentro, a veces parece, non sei. Para sí. Nós é unha honra, e además xa che digo, foi unha primicia poder atopar precisamente a esa profesora na cátedra de galego en La Habana, e ao mesmo tempo, bueno, pois conseguir que dende alí poidamos comunicarnos. Bueno, primeiro, moi boas tardes, benvido, moitas grazas, Javier. Fálanos dese traballo que nos acabas de decir. Parece ser que se publicou o mes pasado. Sí, saliu no mes de dicembre, saliu o primeiro single, o primeiro tema que semos presentar, que foi unha panxoliña. Aproveitamos o Nadal para facer ese primeiro lanzamento, e despois a partir de xaneiro xa saliu o disco a venta, non? Uh-huh. Bueno, ese primer single pues, foi unha panxoliña por un hilo un pouco a Navidad, o Nadal, unha panxoliña que cantaban os meus avós. Uh-huh. Usouse, non? Desde a oficina, desde a empresa que temos aquí en Madrid relacionada ca música, pues, para felicitar as festas a todos os nosos seguidores, os alumnos. Mandouse así a modo de crisma, non? Uh-huh. Foi o que usamos como lanzamento para presentar este Músicas de Ferreiros que comentamos hoxe aquí. Músicas de Ferreiros que estamos coitando de fondo, que ademais ¿Cuántos temas son nese traballo? Pues fixemos unha compilación de 11 cancións. 11 temas, 11 temas que cada un ten unha historia ou un porqué de estar no disco, claro. Porque este Músicas de Ferreiros, bueno, Ferreiros, xa sabedes que é unha profesión, quero decir, ser ferreiro, non? Pero sí, Ferreiros, sí, pero ao mesmo tempo ten algo que ver cunha localidade de Monforte de Lemos, non? Perto de Monforte de Lemos. Efectivamente, este Ferreiros é unha aldea, hai varias aldeas en toda Galicia que teñen relación cas fraguas, non? E co tema do ferro, de traballar o ferro. Pero nesta ocasión, este Ferreiros é un Ferreiros que está no concello da Pobra do Brollón, preto de Monforte de Lemos, porque Monforte é, digamos, a capitanía onde vamos todos facer os recaos desde estas aldeas, non? Cercano, pero é Pobra do Brollón, está aí pola zona do Incio e do, uh-huh. do Caurel, entre o Incio e o Caurel, unha aldea moi pequeniña, sí. desta Galicia rural, e de aí somos nós, de aí son os meus pais, os meus abuelos, os meus bisabuelos, e aí estamos, loitando porque a aldea teña presencia. Hombre, claro que sí. Ten presencia, de fondo escoitamos precisamente esa presencia. Cada peza, como diste, ten unha historia, non? Sí. Pero historia que está moi relacionada tamén, en principio, según mirei aí no libreto que me enviaste tamén de coñecemento, en principio, ten moito que ver tamén coa propia familia, non? Sí, a ver, a miña casa, fai 100 anos atrás, o meu bisabuelo pues, era gaiteiro, non? Tocaba a gaita, xa falamos do ano 1900, non? Claro, esta casa de donde somos nós descendentes, pues, xa era conocida fai 100 anos por ser a casa do músico. Entonces, pues, claro, que pasou? Pois que desta genética musical, digamos, se de verdade dicen que a música pode ir algo na genética, que uno non sei, deses bisnetos desa casa, pois quedamos algúns que somos músicos na actualidade, estudiamos música na actualidade. O sea que, bueno, ese amor pola tradición e pola música de raíz manténse viva nesta familia, pois gracias a nós e os meus primos, vai. Ajá. Bueno, entonces rodeáchete de personas interesantes e importantes no oído da música para poder levar adiante este traballo, posto que sabemos que bueno, que algunhas das persoas coas que te relacionaste para poder levar adiante esta música, bueno, ti xunto con dous ou tres máis, non? Dinos quen eran. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Nodisco colaboró un montón de xente, ¿no? De xente, sí, de músicos profesionais, también músicos da propia aldea, que dáunos alguna cousa por facer por culpa do COVID, porque sí, queríamos que nos colaborara a coral da Pobra do Grollón, pero non se podían xuntar para cantar, pero bueno, uh-huh, eu por enumerarche un pouco a xente que colaborou con nós e que acercouse este traballo, eu cando empezamos a recopilar as cancións e ver que estes gaiteiros da zona de Ferreiros tiñan algún material que podera ser original da zona, non? Pois eu puxeme en contacto ca xente que vive e traballa da música tradicional en Galicia, ¿no? Profesionales da música, para que nos orientaran de se esta música de verdad podía ter un interés e unha originalidade especial da zona, ¿no? E ese foi. Eu falei, por exemplo, con Luis Caruncho, e con Juan, do grupo Os Carunchos, que é un grupo conocido da música tradicional en Galicia. E con dous irmáns, perdona que te interrumpa, con dous irmáns, sí, que nos coñecemos e que xa entrevistamos nalgúnha ocasión. Sí. Unha tal Lucía Pérez e un tal Xavier, non? Tamén, Lucía Pérez e Xavier, Lucía, sí, era a miña querida que ahora mismo Lucía, pois tamén está no disco. Xavier Vizcaíno foi o que estuvo o mando do son, vaya, na sí, mezcla, nas misturas, sí, e les foron de feito, grabouse na súa casa do índio, sí, o sea, sí, sí, el chamaba yo Cortello, pero precisamente un estudio de grabación, sí, extraordinario, ¿no? Un recuncho que ten na casa, ten unha casa destas antiguas, destas, sí, que sí, ten corredor, sí, ten de tal, e ten aí onde tiñan a palleira e tal, pues sí, sí, reformou, no ten aí un estudio que dá gusto estar, unha parede de pedra que hizo nas gaitas, que eso dá, claro, claro, el bruxo, vamos, sí. E despois xente da música, pois pues, Fernando Estévez que o e Emilio Estévez, que son os profesores de gaita de Monforte de Lemos, teñen grupos, uh-huh, pois pues, como pode ser os Jinetes do Trópico, que andan sonando moito por aí. Despois Carlos Quintá, gustaría sí, nomealo. Outro grande nomeado. Un acordeonista e violinista que traballa no na Etrad de Vigo e tamén acercouse ao traballo e a historia desta familia, pois pues, con moito agarimo. Moita bueno, xente, moi agradecidos estamos a todos os que se acercaron a pues... Parabéns e moitas grazas por facernos partícipe dese voso traballo. Por certo, Xavier, hai unha cousa que me gusta dentro do traballo importante, porque arriscarse a facer unha cousa deste xeito é empregar cartos para poder despois intentar recuperálos, non? Ajá, efectivamente. Bueno, así que sí que é verdade que cando... A ver, isto empezou no confinamento, quero dicir, non somos músicos, tocamos en orquestas de clásico, tocamos nos grupos, damos docencia nos colexios, digo varios dos primos, non? Un profesor ou outro traballa... Digamos que traballamos todos na música, non? E cando se produjo o confinamento en marzo, foi cando dixemos, home, pois o mellor neste tempo libre, que todos os concertos pararon as clases, foi cando empezamos a falar de compilar a música e facer o traballo, non? Cando xa o tiñamos terminado, digamos, xa eilado, xa sabíamos o que queríamos, xa tiñamos algunha pista grabada e mesturada, foi cando nos puxemos en contacto co Concello da Pobra do Grollón para explicar elí que nos queríamos facer este disco homenaxe, non? Pues claro, precisamente o alcalde e o conselleiro de cultura da Pobra do Grollón xa conocían esta casa de músicos, non? Resultou moi interesante que, pues, o que os comentaba ao principio, non? Que alguén desde Madrid lle interesara poner en marcha este traballo, non? Recibirono con moito agarimo, con moita ilusión tamén, moita máis da que nos esperábamos, e fixemos aí un pequeno acordo, non, de cando estuvera o traballo feito, facer elí dos concertos para poder cubrir estos gastos da grabación do álbum. E, bueno, falanos máis, falanos de ese libreto, é dicir, de como confeccionaste ese traballo, porque tuveste moitísima axuda da propia familia, non? Sí, a ver, dentro da familia, os primos que non quedaran, que non teñen ese gen da música, pois solicitamos esa ayuda de outra maneira, non? Foron os que recopilaron as fotos antiguas das casas, eu chamei os meus primos que están en Bilbao, a xente que está en Barcelona, a xente que está en Cádiz, porque sí que é verdad que Ferreiros pois está vacío, non? Moita xente xa marchou de ali, é unha aldeíña que xuntámonos no verao, pues por mantener un poco esa viva casa y viva las tradiciones de Lee, pero digamos que os xóvenes estamos fora, ¿no? Como os digo, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Os que non teñen o gen da música, como digo, que non lle deu por tocar un instrumento, pues axudaron, pues eso, compilando as fotos, compilando as historias, fixéronos algúns escritos para añadir o libreto. Tamén recopilamos un pouco algo interesante que son o nome das fincas rurais da aldea, que eso teníamos medo que se perdera, porque xa sabedes que en Galicia cada peciña de terreno ten un nome. Hombre. ¿No? Pues todo, claro, eu falaba con os meus pais, o lameiro de non sei onde ten un nome, o tal, a tal. Todo eso, pues xa non se noma, porque ali non queda pouca xente, non? Pensando na miña filla, digo, pues mira, esto hai que recopilalo tamén. Pues un dos primos tamén recopilou os nomes da aldea, das fincas, das fontes, das fraguas. Eso quería falarche, que no libreto aparecen, pues eso, unha cosa interesantísima, non? No, aí ao comenzo precisamente do libreto, cosa interesantísima que son palabras, localizacións, digamos, topónimos de lugares e fincas rurais da aldea, non? Sí, eso a min chamaba a atención cunha aldea tan recóndita, tan pequena, tan de pouco paso, porque, a ver, non vou falar mal da miña aldea, pero sí que é verdad que está nun sitio recóndito, nun sitio que non é de moito paso, como digo, non é un sitio que vai a unha cidade grande, é unha zona de Galicia que está aí no medio. Se vas cara a Coruña, a carretera da Coruña xa queda lexos da zona. Se vas cara a Vigo, queda aí no medio, é como a Galicia profunda, como yo digo, o Caurel, o Incio. Sí. Entonces, desde Madrid chamaba a atención que esas aldeas tan pequenas pues tuveran tantísimos nomes de tantísimas fincas. O sea, é que increíble a riqueza de nomes que hai para un sitio que é tan pequeno, non? Pues eso, Aira Nova, Aira Bella, Meixide, Arroso, Bañala, Carrozo, Campelo. O sea, lugares que, bueno, teñen relación por as historias e por la fisionomía do terreno, non? Se sembraba trigo, pues se ponían un nombre relacionado con eso, se facía a siega, se era un lugar con moitas pedras, pues cousas así. Eso a mí me interesa moitísimo.